بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سلورم اعتراض دی یهود طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه تعلق د لفظ درعین اثر دی او د سوال کیفیت او طریقه داوا نبی علیہ السلام سره مسجد نبوی کې با مختلف خلق ناستو، مؤمنان صحابه کرام وو، منافقان وو پکې وو، يهوديان وو پکې وو. زګاری کې سپاوان دینو په چا باندې او دغه سي د قران په هر درس کې پابندی نه وي، ځکه مطلب د درس او د قران د تعلیم نه دی چې خلق خبر شي. نو که ارنګ وي څوک بداسي چې هغه به صحیح نه وي، غلط وي، چې قران واوري نو خپل ځان غور به وکړي، ځنه بغلته او خدای لري کې کدا عقیدی غلطی کدا عملی، او یسوک صحیح وي هغه ته ونوره پیدا حاصل شي، علم کې به اضافه راشي، شکونه به زړونه لري شي. نو کله چې با نبی علیہ السلام تا چرته صحابه تپوس کو د خبرې پو باندې شو په خبره باندې زګا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هډیره د باریکاتو نډکای هغه خو نوې خلق او اسلام تر اغلو تقریبا په اکثرو خبرو پون شو. نو تپوس به چې کو د پیغمبر نه نو په دې الفاظو چې راعنا مونږ ته لږ انتظار وکړه، مونږ ته پوس کو ځان پوه کو، راعنا دا ویل. هلته یهودیان به ناستو نو هغوی به وخاندلو، ځکه دا لفظ هغوی ته ډېر ښه معلومه چې دې کې دن نسدي دې کې خو غلطه معنا وه. مؤمنان صحابه کرام خو پرې نه پوهېده او هغوی پرې پوهېده، هغوی وي زمونږ ته لار کوله وکړه. نو بیا به هغوی هم وایي چې راعنا. اوس دا خو ته چا نه شو ویلې چې مه وایې، ځکه هغوی به وایي چې مونږ خو یې رستو وایو او صحابه مخکې ویلې دي، هغوی نه منې کوي، مونږ منې کوي. حکم راغی د الله طرف نه او خطاب یې مؤمنانو ته وکړ چې یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ای مؤمنانو، تاسو دا لفظ پرېږدئ، دې مه وایئ. نو بیا با یهودو تا زمونگا خلی جوڑشی کن چی تاسوی پریده، نو مونگ بوایو چی بس دا لفظ با بیا سوکنه استعمالی او دارک که آغی توایی، نو آغی باوی چی خوا چی مومنانی یوایی نو خیر ده، چی مونگاوی نو دیرولی جورمو شو گناو شو الله مؤمنان ته ځکه خطاب وکړي چې تاسو یې موایې نذیبا مؤمنیکو او دې لفظ په ځای باندې به صحیح لفظ راوړو هغه به استعمالیږي. وکاله چې حکم راغی او دیمانی شو نو دیهلی کتاب ہوئی چه گورا کلا مونگ دا لفظ نیسته مالاو نو اس نو نپکی گناہ و نپکی غلطی و مومنانو با استعمال اچی مونگا استعمال کنو اس خنشو اس پکی غلطی و خطائی رالا اس پکی دا شرک و دا بیدبه خبر رالا دا نور سندی خدا پیغمبر مونږ سره حسد کوي او مونږ په داسې پیغمبر ایمان نه راوړو چې هغه مونږ سره حسد کوي. دا مطلب د اعتراض حاصل دار مونږ په داسې پیغمبر اعتراض سو ایمان نه راوړو چې هغه مونږ سره حسد کوي. بس خبره ځان له جوړ کړم حکم راغی او پاغی کی دا لفظ ختم شو او بل لفظ داغی پا زیکی خوزی شو چگی کی اس غلطی و خطائی نوا نگور در راعینا لفظ سلور پینز معنی بی پاغی کی صرف یو معنی سیوا انور غلط بی راعنا یو معنا رعایت چې موږ له حاضر کا دا خوریر مستعمل له لفظ عربی دی او بارج وکي مستعمل له رعایت کنا لحاظ کول د چا توجه کول چې موږ راغلی او زموږ ضرورت دی نو کتا مونگ سرا لگا سوا خراکنو خوی دا خمان آوا دا باگی صحیح مان آوا. دو این مانا در راعی نده ار راعیو ساروی سرول یو سوک ساروی سرهی نو آغا تا راعی وی کنا شپنکے نذیبا راعینا باندې لکوټی جبل زور ورکو نه به راعینا لیم به لسنتهم سوره نساء کې براش دله به زور ورکو نو ذراعینا نه به راعینا جوړ کو پیغمبر ته به نسبت کو دشمن کی یو په دې معنی سره چې تا خو مخ کې غړي سرولې او خان سرول عرب ټولو دا عادت زم به په کې مطلب دا و چې نه تا څنګه ذکر راي وایو چې دا خلق ستا غړي بيزي او خان دي تا زره جکم راځه مشوي دي دستا ساروي دي او ته راي زان دی بی مشر کڑی دی دا مانا دی بیاده بی او کنخا دری مانا دام و دیو قوم تربیت دیو قوم انتظام. حدیث کی راغلی و کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته چلا ویلو اریو استاد سن راعی دی ولی سن سو ذمہاری و تاواله شوی دا سکسان خامخا دا ما تحتی چغه تربیت کی او غه تنظیم کی او غه خیال ساتي دا خما نا و خودی وته غلطه معنا غستا چې ته د دې خلقو نگهبانې، ته د دې خلقو نگرانې، ستا په اختیار کې د دې خلقو تصرف دی، کغه د رزق خبره ده، کغه د صحت خبره ده، کغه د موت او حیات خبره ده، دا ګوره کوم په لبه خبره وستا، هغه د خدای صفت به ته نه جوړ کو، د خدای توب چې ته دا کار کوي کنه، ته د خلقو دا تربیت کوي، ته متصرف یې، سرپرست یې، ذمہ وار یې، دا خو به تر معنا او حدیث کې مدا مطلب و دې وته نه دا غسته چې نه چې خدای څنګه کی دا غسې څلورم معنا و رعونت جهالت او حماقت طویل شي نسبت ته تکو چې خماقلی او د کفر خبر او کنه پینځم وی را په بل جبکه دا غی په جبا کې را الٰه طویلش راینا بس نور خدای سره خطو دی کنه زمونږه خدای بس تا دومره غلطی معنی وی پکې نو حکم راغی چې دا پری دی دا لفظ او دی په دې باندې وقول انظرنا انظرنا وای چې ستاسو ضرورت پیغمبر ته تپوس تینا کوي ځان پوه کوي په خبره نه پوه شي رضا ته وي چې انظرنا مونږ ته لوګو ګوره اګه دوه مرګري او ځیر ته خدای یو سکار پیښ شي ورګه موبایل نه نه پاتې شي ما ته وګوره لکه ما ته وګوره نو تخپونی سی کنه دې مطلب یې مطلب دا چې نبی علیہ السلام خو بیان کاو بیان بجاریو چې دی وا ضرورت پیدا شونه به ان تاسو ګور انظرنا دا هغه وخت سره خبره چې نبی علیہ السلام با مسجد نبوی کې ناستو د تعلیم دوران بو نو انظرنا به خود دی او ته وي اوز بار ایلیان را لینو آگی کم پلو وڑو آگی تینو اوز داوی چی دازه که آواز کئی دیزه نا آواز کئی چی یا رسول اللہ انظر حالنا او اسمع قالنا زمونگ پا حال نظرو کا زمونگ خبر آورا زم رو لے پاس لے دومره لوی ظلم الکذا خدا غزه جون پوری خاصو دا غزه درس د دوران خبره وا اوس دا غزه وفات نه پس بیا د دې سمانه چې مونږ ته وګوره نو مونږ وایو چې تحقیقی هو جواب دا غزه چې دا غزه جون پوری خاصو اوس توس نشوی لچا تا وای چې انظرنا هدا هم چې تلاوت کو نو غزور سبق زوتو خطبه وای دا واکه څنګه راغله او که چرته سوې چې نه دغه سې ځوانظرنا مونږ بوای چې مونږ ته ګوره اوس بوای او مونږ حاضر ناظر ګنو مونږ وای چې زمون خبر اوري نموږ ورپسې بل لفظ راغلی چې واسمعو د تاسو ته ویلي چې واسمعو نو تاسو دا خبره اورئ تاسو خو ځوا توای نو چې غاوري خو چې هغه سو ان تاسو غاوري چې وکې نه ستو وخت ده کنه تاسو په نور نه به عمل کوي واسمعو به پرې ده اپا تو منونا بعد الكتاب و تکفو دار دی دا قرآن نا دلیلو نیو تحریفی اصل کیا فقهاوتنا دا مسائل رئیستی دی در آئینان چکم لفظ چیغی کے وهمی دا غلط معنا وهمی پکی او چرتا بلدے کے نئی استعمال شوی نو داغی استعمال مکروح دے حرام دے نو با استعمالی چی معنی نہیں معلوم یک معلوم ہے خو غلطی پکی وہمی پکی نو با نے استعمالی گی او کبل دیتا چی استعمال شوی نو بیا سیدہ نویلیو چی دا الفاظ چی خلق استعمالی کرا او سوالو نکیو دعا گانکیو پا دعا کیوئی چی اللہ پا برکت دفلانی میں دا کارو کی یا اللہ پا مخ دفلانی میں دا کارو کی یا اللہ بحق فلان برکت فلان دا نشتا دا در عینال فضلان درال زګه د حق معنا څه ده ته پوهیږي د برکت معنا څه ده دغه د حرمت معنا څه ده معنا یې د معلومانو سره استعمالې هر ټیک د برکت لفظ استعمال شوی دی خو په دعا کې نه دعا کې نه دی استعمال شوی هغه ځای کې استعمال شوی چې په معنا د مفعول سره یې چلکم مانزی کوئی چا اللہ مبارک یا اللہ تبرکت نازل کے بچا باندی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم نو اللہ برکت نازل کرے دے پا انبیاء باندی دغسی پنورو نیکانو خلقو باندی کنا نو دی مبارک دی اللہ مبارک دے بس دور استعمال شوی دی دغه سی بخاری کې امرازی چې یو جهاد کې موقع کې نبی علیہ السلام او صحابه ټول پریشانو وخت نا وخت شو بنوي او بنوي کر دی دو اپ دینه وخت شو چې د حضرت عائشه صدیقه امیر رخ شوو هغه پسې کر دی دو صحابه ګرځیدو پیغمبر غستل شي په ګرځیدو نو راغې نو راغې په ځنګونی اثر ولګاو وځو شو ابو بکر غصو چې خلک د ټولي سار کو نو بشته دی وخت ما دي ګرځې مانځو ادي کې تیمم حکم نازل شو نو صحابي وي اسید چې له صحابه بے اول برکت کم اے ابو بکر دا اول برکت ستا سنو دے چل اللہ در کڑے دے دا سا دیر برکت اللہ تا سو لدر کڑی دی امت تا پی خیر و رسید تو گو رو تا چی تیموم نازل جو خو طول مخلوق تا خیر و رسید سیوی حضا لیسا بے اول برکت کم دا مانا دا نه دی اول هغه برکت چې الله تاسو له در کړی دی نو صحیح خبره الله هر چاله برکت ور کړی دی یا لګو یا ډیر یا د دنیا د دنیا نو په دې کې استعمال شوی دی خو په دعا کې نه به برکت فلان دا نشته دی دغه به حق فلان دا به نشي ویلې دا سه څومره چې نمونه دي غلط ادي لاندې رااله کورلوی له علمانو نومي عبدالرسول دي عبدالرسول د نحوی امام دي په نحو کې دومره ماهر اوس دې په لې نظر نه لګي اشا ګردانو بوله بیا تعویل کو چې نه دا عبد معنا دلته غ نه ده زعبد معنا دلته کې خدمت ان ذا رسول خادم الکا ساجد ته دا قران ټکي دي چې توله تعویل کوي دا دې څه اثر او یا عبادت چې معنا د خدمت او خه کم ځای راغلي دا سينومونه ټول غلطو چر عیناس دلان ذرا لچ دا مګ دے عبد الرسول عبد النبي عبد العلی بندے حسین بندے حسن دا نور خدا او نبی بخش علی بخش بخش بخش دا سم خاندانی خواه بخش خاندان و توی حسین بخش راعینا اللاوی دا دغسی موائی داسی دغسی فتاوی رشیدی یلی کلی دی شرد فقه اکبر که ملا علی قاری لی کلی دی چه درود تاج و نشی ویلی ولی اگه که پیغمبر تا نسبت تی چه ادا پی البلای والوبای والقحط والمرض دا خدا اللہ صفتو ندینو پیغمبر تا سنگا کلی دی دا بنشی ویلی او بتاو رشیدی که خوی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علی چه درود تاج سم قاتل دی تظاهر قاتل ویلی دی نوی دا و دی پیرانو ولی دی مردانو تخو ویسا که بی خو چه زهر ورده والکول چه مردار شی کنا که دنیا که نینو آخرت که مردار کنا آداوی لی نار سمرا چه الفاظ دی یو داسه الفاظی چه اغی قرآن که و سنت که مستعمل لکه لفظ ده سید شو ده مولا شو اغی که مسمعنی وی خونا صحیح معنیش تا دی کنا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کرائی سیدا و حسورا دوسی نو چی شریعت کی راغلی نو آغی کی بیاس نقصان نشتا خدا سیدو نا شریعت کی کم دے راغلی درو دیتا جو حق و حرمت و برکت و ایمان والا و موائتا سورائنا لفظ وقول انظرنا وائی پیغمبرتا چمونگ تو گورا واسمعوا دل دا حکم قبول کئ انظرنا قبول کئ اور عینا پری دے غیچہ تا پری خود اللہ وی ولل کافرین عذاب الیم چسوک انظرنا نوئی کنا وی مونگا دا عینا تو مونگا خواخ دے اللہ وی داس کافرانو دے پار عذاب دے دردناک اس ورپسی زواجر دی مومنانو تا اور سرا اسباب و علل چدا دی ولی تا سر دمنا بنیتی کئی او دا سا الفاظ پتا کو خوری چیغا دا کفر او شرکی دا ولی اللہ ایمائی ود اللذین کفرو دی ندی خوشا لکن چ اللہ تاسو لکم برکت درکو اللہ تاسو لکم ایمان نصیب کو اللہ تاسو لکم پیغمبر نصیب کو اللہ تاسو لکم قرآن نصیب کو ہو ہو ہو دیتا غیٹنگ دیشی تو دا چتا دا خواہ کی بدا زلد دا دوری نوی کنی دیو ٹول دا زلد پا دورا مرشیو ما یود اللذین کفروم ندی خوشالا اغا کسان چی کافران دی نو خلق وی چی دا کافران بسور ای نو سسو نمون ای دی نو اللہ وی دا دو قسم دی نو نور دا سو کافران دی کافران چی قرآن ذکر کی دات مرادی خوا من اہل الكتاب یهود نسوارا ولل مشرکین او نمشرکین قریش مشرکین عرب دا دو قسم اغا وقت کیو پیغمبر مقابل کی دی پا سبان دی خواب دی چلاوی ندی خوشا لکن دا ولی ایو نزل علیکم من خیر من ربکم پا دی خبران چی نازلو لشی پتا سبان دی دا خیر و برکت چی قرآن دی درفستا سنا دا پا دی خواب دی خان دا زمون کار دی دا مونگ و طویلیو کنه دا اللہ خپل خواه وا نو دا خو مونگ سر بنیتی نشوا دا خو اللہ سر بنیتی دا دا خو دا چاکار نده دا اللہ کار ده دمر ظالمان دمر نپوئی گی چه دا خو مونگ بنده سر پیغمبر سر دی سر بنیتی نکو بلکه اللہ سر کم خانو چه دی ندی خوشحالا دا کار به ختم شي الله وینا والله یختص برحمته الله خاص کوي خپل رحمت علامه یشا او پاچا باندې چې خوخی شي خاص کوي خپل رحمت پورې اوسو چې خوخی شي بس مؤمنان یې خوخو پیغمبر یې خوخو نغی باندې خپل خصوصي مینا او سود وکړو چې قرآن او ایمان دی ولې نصیب والله ذو الفضل العظیم او هغه ځکه خاص کوي چې اختیار دا هغه دی کنه دبل چې اختیار خو نشته مالک خو الله دی کنه الله مالک دی د ډیر لوی فضل چې هغه قرآن دی چې الله نازلی دبل چې هغه اختیار نشته نو پینځم اعتراض په نسخ باندې نسخ څه مطلب په دې دین کې دا سکارونه وشو چا مخ کې نو په خواني دینونو منسوخ شو يهوديت او نصرانيت نور کچ زو ځای په ځای کنا هغه منسوخ شو او اسلام ناسخ شو اسلام راغلی په خواني کتابونو منسوخ شو تورات انجیل زبور او قرآن نازل شو او قرآن ناسخ شو پخوانه قبلی منسوخ شوی بیت المقدس شو او دا قبله شو تر قیامت پورې د ټولی دنیا خانه کعبه دی تا نسخ ہوئی خواه جمعه کی احکام منسوخ شي او دا غیب پزه چه نازل شی نو آغا تر قیامت پوری پا خلقو بانده لازم شی او پرس شی دا غصی قرآن کی با کلی او حکم چلی دو چلی دو سو وقت پس با اللہ حکم راو لیگو چه آغا پاتشو تر دیر وقت پوری دا حکم او چه او مسلمان با دلسو کافران ننتختی مقابله وکی الله ولا مدد ورکي سمزه تیر شنه حکم راغی چې یو مسلمان باز دو کافرو مقابله کوي دلته سو خبره منسوخ شوې نه فرضیت او وجوب ختم شو هاه که څوک په عمل کینو ډیره دا خبره ده ثواب به وتا خامخا ملایي دغه سه روجی په خوا ارمیاش کدری روزی دیار لسما سوار لسما پین لسما دا بخلق لازم وی کنخا چه شهر رمضان نازل شو نا منسوخ شوی اکسو کنیسی نو ثواب دیر زیاد تی کننیسی نو نیولی نزی رمضان فرضیت نازل شو نا روزی منسوخ شوی کنخا دا سو دیر احکام دی اول کې واده قربانې غوخه نبی صلی الله علیه وسلم وی چې درې ورځې نه سیوا چا کرونه وینم ولی خلق جزانو چې وری کې ولا چې هر چا تورسی چې عجیب یا سر مدته 13 شو 13 شو او 7 راغې ارسو قابل شو چې قربانی وکي نبی وی ساته تر بل کاله پورې هغه پابندی ختم شو دا ډېر احکام دي ښا د جمعې دروازې غسل واجبو ترسو وخت پورې زکه ډیره سخته ناګایي وا جامې نوي او یو جوړه کې وکارو مو کوي پکې منځم کو او اکثر به د وړې جامې وینو ګرمي وا خلی به وینو پیغمبر وی ملائک تنګيږي غسل بخا مخا کوي چې بیا سموځه 13 شو او 7 راغه فر اخر اعلی اجامې جوړې ډیر شنو بیا نبی اسلام وی چې کسو کینو ډیره خدا کنه کینو نیولې نه دي دا احکام بدلېدو نو يهودوي چې دا ګور عجیب پیغمبر دی او عجیب دیني دی یو وخت کې او شانتي حکم نه بل وخت کې بل شانتي حکم نه دی په خپل دین کې شکمن دي نو مونږ په داسې پیغمبر ایمان نه راوړو دا اعتراض حیثیت دا دی ښا وچون کې دی په خپل دین کې متردد دی شکمن دی نو مونږ په داسې پیغمبر ایمان نه راوړو مونږ ته مو آئے الله حکم را لېږي چې ظالمانو تاسو نه صح په معنا پويږي. دا خو ځکه اعتراض کوي چې پويږي نه ښه نسخ سمانا یو مده پورا کیدل چکل دیو شی مده پورا شی انتہا دا مده نو خود ختم شی لکه دیو سلی عمر و شپیتکالا پورا شی نور تسو غاڑی مده پورا شوا دا خود معتدلو دا نور خلق و مذب دی چسو که مل کی ناغیوی رخو عمر والا تباکو کدا نوی وجه لکانا نو دا غسل کزا منگ بگر دیتا مذیب کولی خوشحال اخو دا غیب نا بس دقا سی دا حکم حالوم دی سنگ چی او بندل خدای وقت مقرر کری چی دا غیب نا مخکی کی گئی نا رستو کی گئی دقا سی دا احکام پا حق کی ملا با حکم مقرر کری خو خلقو تا پتا نو آ نو چی پورا بشنو اللہ و بدل کو نو دا دی و خیال راگی چی گنی دا منسوخ شو عجیبا کارو شو معتزله انکار کی نه نوې نسخ نه راځي ولی غیر نسخ معنا بل کوي سوې یاداش لکه اوسړي نسخه کاریر شو اږي زو وخت نو یاد شو او هو خبره مې یاد شو نو نسخ خو دې ته نه په الله باندې راځي داغه نه غلطي راځي داغه فکر بدليږي ابيم ندي پوښي نسخ په معنا چیزی که در اللہ سمر علوی حکمت تے او نسخ پا مانا دا بدلی دو سرا بدل اول یو آیات پا بل بدل کی یو حکم پا بل بدل کی او نسخ پا مانا دا لرکولو ازالہ بس حکم لرکی نو کبلی راولی گا کنا حکم لرکی دا مطلب او دا حکمتو نو اللہ دا آیاتونا نازل کرو چه دا نسخ پو مطلب ذان پوکے گورا ما ننسخ من آیت اغا چه بدل کمونگا یو آیات دا ہم صحیح مانا دا یا اغا چه لری کمونگا یو آیات و یو حکم او ننسحا ایا رستو کو هغه لرا د نازلولونه یو دا معنا ده چې نسا حمزه به کی رستو راشي هغه معنا تاخير انما النسيئ رستو کول کنه او کده نسیان نشي ابي امان او نن سه یاستانه ير کو اے پیغمبره دیر دل با داغن آیاتو نیر شو نبک جو پاتی بشو دا با کم راولی نا اتی بی خیر منا راولو داغی پزی بانده بہتر داغی نا پا عمل کی آسان داغی نا پا عمل کی او مثلی او پشان داغی پا ثواب کی دیتاو گو رہ کنا پخوانی دنو نا منسوخ شو لری شو نو اللہ داغینا بہتر دین راولو چه اسلام دے دیتا رسی یو دینم دیتا نرسی بخیر منہا بہتر داغینا او مثلیا او ثواب او جر خواقم ردی چسنگا دمخ کیو کنا لیکن پا عمل کی سمر آسان شو یا بخوانی کتابو نمنسوخ شو نو اللہ قرآن نازل کو نو نعت بخیر منہا قرآن ترسی نور کتابو نا مرا بہتر کتاب دے او مثل حال دے اغاو مسوانی کتاب دے او دا مسوانی کتاب دے اغی باندے ایمان وس لازم دے او پدو باندے ام نمثل خود دے کنا لیکن داغین پا فضیلت کی ڈیرو چت دے بخیر منا دوست اللہ رب العزت پیغمبر باندے پا معراج کے پندوس منزونا فرض کرل نو چی راتنو موسیٰ علیہ السلام بوتوی چی سوره درکلو ای پانزوس ویستا امت کم زوره دی لارشا و تاوائی چی دا کم کا نو تا راتبا نو پینز پاتی شو بیو تاوی بیر دام ډیر دی ګوره ښا نبی علیہ السلام ما ته استحییت من ربی ما له خپل رب نه حیا راځي چې دا څنګه امت ته امت نه نوې رک بیا تلې نه خو به څه پاتې شي نه نو منځ نه پینځ شو الله رب العزت وتوي چې زما خبره نه ده بدله شوې ما چې سویلی دي نو قدی ما یبدل القول لدیا ما پنځو سویلیو او پینځ شو خو نیکی په لاس باندې ده نو یو مون په لاس شو نو هغه پنځو ستنه جوړ شو نأتي بخير منها آسان سمرا آسان شو الله وی راولم بهتر دا غینا په عمل کې آسان شو او مثلیها او ثواب اقوم را دی چې کوم د 500 دا سه په هر یو منسوخ کې دا پیدي دی ښا راولمږه بهتر دا غینا په عمل کې او په شان دا غي په ثواب کې دا ورپسې علم علم زجر دی ښا اغه خلقو ته چې په نسخ باندې اعتراض کاو او لم تعلم کی اشاره دې تکي چې پوي غناسه لګيای بکواس کئ زور نه وکړه علم تعلم او اشاره کوي چې دې نسخ کې زمونږ په علم کې اضافه رااله پس باندې چله ډیر قادر بادشاہ دی داغه په قدرت باندې زمونږ نورم ډیر یقین پیدا شو ولی ځکه الله دې بندیانو حال ته ګوري زه حال مناسب زده کاغه نه خبر او که قادر نه وي په دې حکم بدلولو را بدلولو نه نه بدلول نو خدای داغه د قدرت دلیل لخه آیت نه پويږي انسان ان الله على كل شيء قدير چله پر سبان دی قدرت والدین زه هر بنده او زه هر امت حال ته ګوري زغی مناسبه کتابونه مثال پیش کړي وی د قران مثال چې دی د الله د دین هغه د طبيب د دکان دی طبيب ډاکټر دکان کې ځای نه دا بوتل یې دا پکې په قطار پرتی داسي نو چې زه یو د باندې قما کلی کنا هغه ناشتي او بیمار راشي او چې کاپو کې او نو بوتل ول راوخلي دا استاد چې بل راشي ناګل دا هغه زین راوخلي نو يهودي وته وي وې دغه پسې دا دویم نمبر و در اغسته وکړه دا خو د میرټ خبره ده چې غله دغه نور پسې چې بوتل واغله نو درې مله بده ور پسې چې غله به راغله نو یې دا ډاکټر چې ماهر ډاکټر نو ادا چل کئ کنا هغه نه بزونی سی او چې مرض معلوم کی نو داغه مرض مناسب ګرځي په دوا خانه کې نو دا غي مناسب بوتل ولا راخلي ادا څنګه کوي چې سار نه نمبر شروع شینو اغي سره بل او اغي دادا چر نه دي شوی ښا دا کینو چې ته پاگل وسو کی خلق په تباہ او برباد کی الله رب العزت هم د قصې کې د امت نبض ګوري حال ګوري چې دې سره کم وخت کې کم حکم مناسب نو قرولي ګوردا د قادر بادشاہ کار دی دار څوک نشي کولای هر کله شی قدیر یو دلیل دویم چې الله وی څنګه قدرت مشتا کول شم پویګم څو کمې نشته دی الله وی دغه سي متصرفیم مالکیم شکرانه تاسو هم نشي کولای علم تعلم تن پویګ انسان ان الله له ملک السماوات والارض چه بشکا خاص الله لرا بات شهید اسمان نو دزمکو دا وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر نشته استاو دا پارا دا اللہ طرفنا نسوک دوستا و نمددگار زواجر دیور پسی ولی شبهات تی کنا شبهات چسوکی ناغیل زورنا پکاری چې پوئېږي نه قماقله په خبره نه پوئېږي پاگله اعتراضونه کوي. نو اول زجر ذکر کوي په دې چې يهودو به د پیغمبرانو نه تپوسونه کول ډېر ناغی لزورنا امومنانو تیوری چو ورده سی کارو نکی خوا دی یهودو عدد زان کی پیدا نکی ام تریدون ایتاسو اراده لره ان تسألو رسولکم چو تپوسنو که دخل پیغمبرنا کما سئل موسی من قبلو سنگا چو تپوسنو کلی شویو دو بیادبه دو موسی علیہ السلام نا پخوا دیر تنگ کلیو خوا ډیر تنگ کړو چې نبی علیہ السلام خپل وخت کې وی چې اوزی تو اکثرا مما اوزی موسی شرما خوې چې موسی علیہ السلام له ډیر تنگ پریشانی ورکړې و خوې زدا غنا زیات یې ما زدا غنا زیات تنگ کړې ما کما سویل موسی من قبل دا کارم کوي دا به د بيد دي کې څومره ګناه دي او مې تبدل الكفر بالايمان هغه څوک چې مرتد شو دا معنا چې مان پری دي کفر واخلین دي ته مرتد نه وي نو څوک چې په پیغمبر باندې اعتراض کوي د بيد به سوال کوي نو دې مرتد کیږي هغه چې بدل کو کفر په ایمان فقد ظل سوا السبيل دی گمراش او د سیلارینا تویم زجر مخکیم ویلو چې یهود او نصوارا او مشرکین ندی خوشحاله ستاسو په دې خروز ستاسو په دې بهتر دین او ستاسو په دې کامل ایمان ندی خوشحاله نو سوی چی دی پس خوشحالی چی آگا کارو کو کنا کده که دوی کنا ود کسیر من اهل الكتاب ارمان کئی دیر دی اهل کتابنا لو یردونکم چی تاسو واری بیا آزور دین تا توبه توبه اگا جهالت تا اگا دا جانورو اگا دین تا جانورو دینو خوا لو یردونکم چوالی تاسو لرخا هلونه چی بیو جونده خخولی یخده تو من بعد ایمانی کم پس دیمان روڑو استاسو نا کفارا چی بیا کافران شیم خدی پا دی خوش آلی منگا پا دی خپوی چی دا کم جونده ام پاکی تیر کرده دو خانو سرا اپا کلونو با کورتا نراتلو اپا دی پچو کی با پراتو کنا مونگا اغی پس خپوی چه دام سکلی دی ادی بیا مونگا اغی دین تاری دا اولی سو چل دی حسدن دا بنیتی دی کنا حسد دی کنا خوا پخوانے گناہ دی دا دیر پخوانے زور گناہ دی خوا دا دم علیہ السلام دا وقتو دا دا وجه دا حسد نا دا حسد دا سنا پیدا شوی دی من عند انفسهم دا داغی داغا خبیث نفسونونا او کنا دا قرآن مخ کی ویر تشابهت قلوبهم چه نفسونا خبیث چی داغی نا داغا زقوم پیدا کی گی نو سخشه نا پیدا کی گی من عند انفسهم یو دا مانا دا دا حسد دی دا نفسونونا راوت دی نفسونا دی خبیث دیم بل شیطه نراو دینو خواه ادویم چی داغی ود دا سراو لگی چی دا دی ولی ارمان کئی ولی ارمان کئی وی من عند انفسهم دا دا دی دا نفس تقاضا دا تقاضا خودیر زبردست شیده کنا خواه دا تقاضا سور مطلبو ندی هر زی که دا استعمالی گی خواه تقاضا دا سشوا تقاضا آغا سشوا خواه دا دی دا نفس تقاضا دا انو پر کی ها من بعد ما تبین لهم الحق دا پس دا غینا چې معلوم شدی ته حق خپو شو چې دا دین حق دی دا قران حق دی دا پیغمبر حق دی وګوره بیا هم کوشش کئ چې دی مونږ واړو دا پلار نکا آغا دین تا چکل مومنانو دا واوری دو نو غصه شو وی توری راواله چه او سره زمون پا حق دا عقیده ساتی چه مون با دین فریدو بیا با غزول دین تاولو مرتد کیگو با توری راواله جهاد شروع کو دا دین شروع کو اللہ اکبر پیوائی کن اللہ رب العزت وی چه نا کنا دا خورا دا دین هر کار چه ده اگر پا دی پی جنده شی چه دا طبیعت تقاضا نده دا خواهش تقاضا نده دا اللہ حکم شوی بس او کله چه دین دا خلق و طبیعت شنو بیا تخت تنخا چه دا دین نده اللہ وی جهاد بدی تنوی چه تاسو پا جذبه کرا لے نا چه زه حکم و کم آخا ہاں فی الحال سوکے فعافو ما فی وطوکیم واسپحو مختن وعلویم حتا یاتی اللہ بی امریم ترغی پوری چی راشی اللہ پخپلی فیصلی سر چی اللہ وی چی قاتلو نوردائی پی بیاخا او جہاد باغا نی چی تو غواری ستا چا تخپل ذاتی غصا پیدا شوا دا اکثر جہادو نوز دا سی دی خوا چی دی یو بل تغسی وی پخوانے دا مشرانو سپا زمکو سپا غرونو اسو نور پا پتنو باندی ننمی پا دا جہاد کے خود دا جہاد ان اللہ علی کل شین قدیر بشک اللہ پارس باندی قدرت والا دیم یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تقولو راعنا تاسو موائی راعنا پس دا دینا ولی چی تاسو کویلی نیا گنانگار ولی دا دی خدا نیت نو چی دی لفظ کی نا اگه خدا نیتو چی دا دیر دا عدب لفظ دی مونگی پیغمبر تا مستعملو نو که اگه شل زلویلی ندی گنانگار او چی یهود ویلی دی اگه پا بنیتای ویلی پا شیطانای ویلی دی اگه پی گنانگار دی ولی انما الاعمال بالنیات دا عمل دارو مدار خو پنیت بانده دیخوا وقولون زرنا وای دی پزه بانده چی منگتو گورا واسمعو قبول که دا حکم ولی الكافرین عذاب علیم دا دی کافران دا پارا چی دا حکم نقبلی کنا دی دا پارا عذاب دی دردناک ما یود الذین کفرو ندی خوشحالا دا کافران سوکو چی اغا اہلی کتاب دی یهود نسوارا او ناغا مشرکان ایو نزل علیکم من خیر من ربکم پا دی ندی خوشالا چی نازل اولی شی ایو نزل علیکم چی نازل اولی شی پا تاسو باندی خیر و برکت چی قرآن دی درابستاسو نام دکا دمر الوی نعمت دنیا کی نشتا کنخا چی دا اللہ دا چا نصیب کی بس چه ده اولا نصیب کو نوست دی پا دی نخوا پا کی گی خواه چه اصینا چه مرگ راشی را دیشی کنا ده مرگ نخوا با آسو کیا ریگی چه دانی وطا نیسم کڑی اچه کم خلق قرآن تا کین استنو باس دی وست دقا غم نشتا دی چه مرگ یا وست را گی یا سبار آگی آو تیار دی کنا خواه دا خو دقا خپا خو با آسو کی چه اگه نی خبر ده قرآن انی خبر دی ایمان نا واللہ یختص برحمته اللہ خاص کی خپل رحمت چې قرآن دے ایمان دے توحید دے هغه چا پوری چې خو خیشی واللہ ذو الفضل العظیم زکا چې اللہ مالک دے ډیر لوی فضل پینځم شوبه چوګور دا څنګه دین دی او څنګه قران دی چې یو وخت یو شان حکم بل وخت بل شان دا پیغمبر په خپل په شک کې دی مونږ په داسې پیغمبر ایمان نه راوړو چې په خپل په شک کې نلا جواب وکړو چې نسخ خړیر لوي نه حکمت ته تاسو د نسخ نه خبرې ما ننسخ من آیت حغا چې لری کو مونږ یو آیات او یې بدل کو او نن سهام او یا ایر کوستانه او یا رستو کو د نازلولونه تاسو معنی ښه او نن سهام يرکوستانه پیغمبر یا رستوی کو نازلولنا کله والله یو حکم نازلو خرستو بیکو نعتی بخیر منام نراولو او نازلو بهتر داغی نا پا عمل کی آسانی او مثلی او پشان داغی پا جرو پا ثواب کی علم تعلم تنپوئی گی انسانا ساروی عقل در کی نشتا داخو اللہ دید پاروی چی خلق زما قدرت معلوم کی زما عظمت معلوم کی چڑیر لوی ذات تی گورا نپویږي انسان چې به شکل پارس باندې قدرت ولري دا نسخ خدایغه د قدرت یو دلیل دی چې وخت وخت سره او امت امت سره حکم نازلی هغه پویږي په دی باندې چې دا وخت د دې حکم دی دا د دې حکم دی څومره لوی قدرت یې دی علم تعلم تنپویږي انسان ان الله له ملک السماوات والارض چه بیشک اللہ چه ده خاص اغل را بادشایی ده سوانو ده دمکو ده دبل چه اختیار نشتا اختیار صرف ده اللہ ده چه سکوی نو آگه او نشته استاسو ده پارا بغیر ده اللہ نانسوک دوستاو نمددگار زجر چه ده پیغمبر نسوک ده بیدبه تپوس کی ده کفر ده خواه ام تريدون تاسو اراده لره ان تسالو رسولكم چې سوالونه تاسو سنو که د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل په شان د هغه به د به تاسو سنو چې شیوه د موسی علی السلام نه په خوا کله به ته مون ته الله خو یم خامو کله به نور سه الزامات پورې کول ومن يتبدل الكفر بالإيمان أغسوكو چه بدلك كفر فإيمان سرا إيمان پريخود وكفر واغست فقد ظل سوا السبيل قمراشد سيلارنا ود كثير من أهل الكتاب أرمان كي غير دا أهل كتابنا لو يردونكم كاش جواري تاسو من بعد ایمانکم پس ایمان راوړو تاسو نه کفارا چې کفر ته مواړي چې بیا کافران شي دا ولي د دې مون سره دوره بنیت دي حسدًا من عند انفسهم دا د وجه دا حسد نه چې هغه دې نفسونو نه پیدا شوی دي نفسونه خبيث دي دا وین نور څه نه پیدا کیږي نو یا دا ارمان چې کوي من عند دا د دې د زړه خواهش چې راخو سخن بوکي چې بیا مونږه غاسې شو چې لات منات پراتو یو خان لالو او سخن بوکي دا لو یې ذکر خو دا ارمان د پاره کاش چې والی تاسو لره پس د ایمان تاسو نه د وجې دا حسد نه چې دې په زړونو کې دی من بعد ما تبین لهم الحق دا پس داغی چه خوازح شدیت حق فعفو نمومنان پا جذبہ کرا دا اللہ و توی مافی و توکے پریده فعفو مافی و توکے واسبحو مخت نوارا غی حتی قطول مرنا دید پارا اللہ وقت مقرر کرده ترغی پوری چراشی اللہ پا خپلی فیصلی سرا چه جہاد دے د جهاد اعلان وکي کنه بیا وتا زتوري راخله ښه او د تور وخت نه دي او د مونږ او داس وخت دي ځان تیار کړ ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله پارس باندې قدرت والده